بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده رواية إمام بخاري از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند فوالذی نفسی بیده قسم به همان ذاتی که نفس من در دست آن است. رسول الله قسم یاد میکند که قسم به همان خدایی که جان من در دست اون خداست. لا یؤمن احدکم، رسول الله گفتند ایمان کدام شما پره نمی شود، ایمانتان کامل نمی شود و شما مؤمن حقیقی نمی باشد تا زمانی که حتی اکون احب الیه من والده و ولده، تا آن زمانی که شما دوست داشته تر باشم در نزد شما از پدر و مادر و از فرزندانتان. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ایمان شما تا آن زمان کامل نمی شود که من پیامبر یعنی محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم در نزد شما دوست داشته تر باشد از پدر و از فرزندانتان و از مال و ملک و از همه چیز برای شما دوست داشته تر نباشد، شما بدانید که ایمان کامل ندارید و شما مؤمن حقیقی حساب نمی شوید. این از تربیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما ای برادران عزیز و مهربان، که ما و شما باید این محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم را از جان و از مال و ملک و از پدر و مادر و از زن و فرزند از همه چی باید بالا بدانیمش، زیرا اینکه محمد و رسول الله سبب مؤمن حقیقی شدن ماست. کسی که محمد و رسول الله را دوست می‌دارد آن انسان مؤمن حقیقی می شود و کام انسانی که محمد و رسول الله را از همه چیز بالا می‌داند آن انسان سببی کامل شدن ایمانش است. پس برادران عزیز مهربان، محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم را از جان و از مال و ملک و از پدر و مادر و از زن و فرزند زیادتر دوست بدارید و هر حدیثی که حدیث صحیح باشد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و ما و شما روایت شد و رسید، باید ما و شما با آن حدیث عمل بکنیم، باید ما و شما آن حدیث را عملی بگردانیم در زندگی خود و در گفتار و رفتار خود، زیرا اینکه دوست داشتن معنای این را دارد که ما باید اطاعتش کنیم. هر سخنی که میگوید، هر انسانی که بگوید من محمد و رسول الله را دوست میدارم اما با سخنانش عمل نکند، بگوید این موافقی فهم من نیست، موافقی جامعه ما نیست این سخن رسول الله، آن انسان محبت پیامبر را ندارد. و هر انسانی که یک حدیث صحیح را رد بکند و بگوید این موافق ما نیست، آن انسان علامتی ناکامل بودن و علامتی ناقصی ایمانش است که محمد و رسول الله را صلی الله علیه و سلم را دوست نمی داشته است. زیرا که انسانی که اگر دوست بدارد پس باید اون همه وقت و دائمی و هر عقیده‌ای که دارد باید عقیده خود را موافق حدیث صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بکند. اگر کدام حدیث بر ضرر اون هم باشد باید آن حدیث را قبول بکند، زیرا اینکه علامت محبت داشتن است که انسان در همه صورت سخن محبوب خود را و سخن دوست داشته خود را همیشه قبول میکند. پس برادران عزیز مهربان، هر گجایی که هستید از سخن رسول الله بیرون نباشید. هر حدیث صحیحی که به سمع شما میرساند پس آن حدیث صحیح را با جان و دل قبول کنید که ایماناتون کامل بگردد و ایماناتون پره و مؤمن حقیقی بگردید. این است تربیه و توصیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما مؤمن های حقیقی و برای ما و شما مسلمان های حقیقی. این حدیث صحیح است که امام بخاری رحمت الله علیه برای ما و شما روایت میکند.